mwenzangu tuko muadari. Mama kubwa sana tunapotembea mudunia, tunajiweka kuwa chini ya sheria zambi. Tukumbuke mazambi nyingi ya jadunia. Oh kwelie tujiepushe na so. Oh kwelie tujiepushe na so. Muongo kwelie tujiepushe na so. Wivu kwelie tujiepushe na so. Sharati kwelie tujiepushe na so. Zaidi tamagani ya teketeza dunia. Tama gani yanaleta mauti, ewe Mkristo, ni ile ya kuendelea zambi. Wapagano wanashugua mwenendo wako. Oh kwelie unaweza kuwafuta. Oh kwelie unaweza kuwafuta. Kwa imani kwelie unaweza kuwafuta. Kwa matendo kwelie unaweza kuwafuta. Wachaguliwa nao unaweza kuwafuta. Wenye zambi mudunia wako muadari kubwa. Tukumbuke Sodoma na Gomora ndugu. Wenye zambi mudunia wako muadari kubwa. Tukumbuke Sodoma na Gomora ndugu. Wewe mwenzangu vumilia utamona Bwana. Oh wewe mwenzangu vumilia utamona Bwana. Oh baba pe mama vumilia utamona Bwana. Watoto wa Mungu vumilia utamona Bwana. Tutaona Mwokozi Yesu atupokea. Tutacha Soki moye bimie fane, to sala nango fierete, to mi pesa mo bibana bise pana yes. Wenye zambi mudunia, wako muatari kubwa. Tukumbuke Sodoma na Gomora ndugu. Wenye zambi mudunia, wako muatari kubwa. Tukumbuke Sodoma.